käsin. En tien, en tien, missä hitossa mä istunkaan. Sitä arvailin. Niin, huomasin, on kylmä, niin kylmä. Seinään kivisen ja kosteaan mä nojasin. Niin, silloin tajusin, paikkakunnan putkassa mä istuinkin. Ja muistanut en mitään, mä muistanut en mitään, mitä hittoa mä tehnyt oon. Sitä arvailin, liian ahnaasti kolpakkoon, vai kurmistin. Hei, kuunnelkaa, nyt joku tulkaa. Nyt tulkaa heti ovi mulle avaamaan, jotta tietää saan. Hei, kertokaa, nyt joku kertokaa, kertokaa. Verta miksi on vaatteillain, sitä tiedä en. Niin, silloin tajusin. Paikkakunnan putkassa mä istuinkin. Ja muistanut en mitään, mä muistanut en mitään. Mitä hittoa mä tehnyt oon? Sitä arvailin, liian ahnaasti kolpakkoon. Vai kurkistin, mitä hittoa mä tehnyt oon? Sitä arvailin, liian ahnaasti kolpakkoon. Vai kurkistin. Mitä hittoa mä tehnyt oon? Sitä arvailin, liian ahnaasti kolpakkoon. Vai kurkistin, mitä hittoa mä tehnyt oon? Jep, jep, jep. Ja tervetuloa Underground-huminan pariin. Aloitimme Jarno Sarjasella ja paikkakunnan putkassa oli kappaleen nimi. Joo, no onneksi ei ole tässä ihan heti itse joutunut mokomaan kokemaan, mutta niin, se oli hyvä aloitus. Jatketaan suomen kielisellä Hassisen kone tällä tiellä. Aamu, sänky on vieras, kylmät seinät luokuvat tuskaa. Eilinen hyökkää kuin vihainen tuuli, se repii raastaa ja ja mä kävelen tätä tyhjää tietä. koska siellä ei ole minulle ketään. Olen yksin tällä tyhjällä tiellä. Olen yksin tällä tyhjällä tiellä. Tällä tiellä. Ja aina Jääkisti kuin kanan lento. Mutta joo, niin sen pitikin, koska kappale loppui. Joo, se oli Faust the Lurcher. Tai miten se lausutaankin näin lähiradiolaisittain. Faust 4-levyltä CD2 ja avausraita siitä kyseiseltä kakkosplätykältä. Joo. Sitten siirrymme vähän toisenlaiseen meininkiin ja Alex Harvey tulee taas pitkästä aikaa. Ja The Mafia Stole My Guitar-levyltään toinen kappale, Back in the Depot. Ja näin mennään. Drying up the ice. Back in seison pääkadun varrella. Täällä ei ole enää ketään. Taivaassa on iso reikä. Onkohan Jumala tehnyt sen pudotessaan helvettiin? Ei ole enää muuta kuin tämä pääkatu. Tuosta lähti tie sinne rauhoitusalueelle. Ne yrittivät aivan lopuksi rauhoittaa jotakin ihmiselle sopivaa. No, Eknaton rakastui kerran aurinkoon. Minä tein leskenleidistä voita. Silloin oli kevät ja keväällä maa oli tuoksuineen kuin lämmin hapanleipä. Sitä mystiikkaa, tai oliko se mystiikka, mitä liää olikin, se oli sellaista tajunnan virtaa, jota meille tarjoili Hector ja Herra Mirandos-levyn avaus raidalta. Eknaton rakastui aurinkoon ja siitä se olisi sitten jatkunut ja niin poispäin, mutta laitoinpa vaan ton yhden. Joo, sitten seuraavaksi Count Basie, Splank, The Complete Atomic Bass-levy, 9. kappale ja vuodelta 1957. Nauttikaapas. Thank you. like a dopamine. I'm unable to hold it and I really hope you feel it. Check it out. Drop a little topic in me. Apocalypse, hip hop, Metropolis. We stalking MCs, no stopping us, marvelous. Three partners, this bottomless beat has open mindness, enlightenment inside of his deep rhythmic environment. To live his violent beams just won't be silent. And hire, and hire a means to a world of dialect where I like me is present. And that's my rank. Just by that team, the red to all admire it. Mongo is a tyrant, don't cut no violence. The next man cries it, don't tax no hiring. Just mind it, I'm in to shape your world. All MCs in the land's faded, baked in world, charred and seasoned in a pan. Damn, awakened world, stagnant, even though they always been there. Lagging about, exposing to the hearing impairs. Establishment, raw energy that can't be compared. Tag them, you're in me, drag. Now if you want some bass, come with a gun. You can't fuck with the tongue, or the way the song is sung by Latif and Blackalicious. We keep it that delicious, complete and graduations. So beat the wrath and listen. You can't be idle, your best come trifle. But even with a rifle, your style it gets stifled. Quick, let it hit him. Your suffocation begins, your soul it gets engulfed in. The sound like it's emotion, it works just like a potion. It hurts, that's through the motion. Gotta take the bumps and bruises, see it can't just all be coasting. Gotta use the spectrum of the wave whenever you know it's flowing. Got a notion and it's deep, keep it growing like the ocean. Don't get salty, it's just me. Get a dose, it's instantaneous, ascension constantly. Fixed like a constellation, glowing naturally. In fact, see the past, the future marches on triumphantly, defiantly, relentlessly. If it ain't one thing, it's something, something else. Now the instrumental that contributes to your mental health. As for most MCs, we moving like a ninja. That is skill, you stealthily handle your business candidly. Fool, we gigantic, globally, locally, and organically. Ain't nothing you can do gon' damage me. In this current scene, is a tragedy. But we valiantly are championing originality in this shit that's happening. Could trigger an emotional response, cause you to react violently. Yeah, could trigger an emotional response, cause you to react violently. Now if you want some, you best come with a gun. You can't fuck with the tongue, or the way the song is sung by the cheap and Blackalicious. We keep it that delicious, complete and grant your wishes. So keep the wrath and listen. You can't be idle, your best come trifle. But even with a rifle, your style gets stifled. Quick, cheap and Blackalicious is coming for that throw again. The lyrics that we wrote again are sounding rather vicious. Now if you want some, you better come with a gun. You can't fuck with the tongue, or your ass gets stunned by the cheap and Blackalicious. Going home to get his throne. From the root to the fruit, that's where everything started at. No mutta siinähän ne oli Black Lizzos fiittaamassa oli Latef ja Smithsonian Institute of Rhyme oli kappaleen nimi. No okei. Siinä sitten uutta oppilaitosta perustamaan. Tuolla. Joo. Kyllä, kyllä. No levykin jäisi olemaan. Nonni, nonni. Sitä harvoin tapahtuu. Joopa. No, mutta. Seuraavaksi siirrymme sitten aivan toisenlaisiin tunnelmiin ja vuosilukuihin ja näin poispäin vuoteen 1971 PR-levylle, jonka joskus aikanaan tosiaan silloin levytti Janis Joplin, ja siitä kolmas kappale, A Woman Left Lonely. Joo. Crazy things, yeah, on lonely occasions. a simple conversation with a new man now and again makes a touchy situation when a good thing's coming to an end, and when she gets I sat a wiggling my fanny. Ooh, ooh, ooh, ooh. Nonni. Sehän oli. Police. Siinä Betty Davis orkestereineen esitti meille kappaleen If I'm in luck, I might get picked up. No niin. Aika mahtava. Ja tosiaan, ei ihan ketä tahansa olisi voinut kyllä Janis Joplinin jälkeen laittaa naislaulaja. Ja tämä sopii nyt aika hyvin tuohon perään. Kyllä. Nyt tulee sitten kolmas naislaulaja peräpereen. Ja tämä on tuosta jostain Ysäriltä tuota Simone Angel niminen lauleskelija. Kontakt on biisin nimi. Ja näillä sitten mennään seuraava kappaleen verran. No niin. Annet teorit, mä pääsen lekkään. Vous sur la terre, vous avez des docteurs. De mercure. Je m'étais perdu par cette blessure. Contact. Contact. Obtiens-moi ma combinaison spatiale. Retirez-moi cette poussière sidérale. Contact. Contact. Comprenez-moi, il me faut à tout prix. Rejoins mon amour dans la galaxie. Contact. Contact. Contact. Contact. Contact. Contact. Rubber dope style. Oli tämä Lähiradio Remix-versio kappaleesta Chambia Dub, jonka meille siis esitti King Tabia ja Biu levyltä The Rough Guide to Dub. Joo, mutta siinä tuli lopussa tosiaan Lähiradio Remix ja seuraavaksi tulee I.L.O. levyltään Matti Esko Hytönen kappale Honey Mushrooms. We'll be right back. Oh, No niin, sinne menitte he, Stranglers. Kyllä. Rattus Norvegius levyltään neljäs raita, Princess of the Street. Kyllä, kyllä. Kadut on ollut nytten tässä. Aika kovasti. Pölyssä. Juu, ei tapetilla, tai tapetitkin on pölyssä itse asiassa. Nenä vuotaa ja keuhkot huutaa hieman armoa, mutta on se kiva, kun tulee kesä. Näin. Mä oon nähnyt puissakin kuule silmuja joissain. Oliko Simokin mukana? Ei sitä ei näkynyt. Eikä tartsaneet näkynyt vielä puissa. Hei, Jane oli pelkästään. Joo, kuvaukset ei ollut alkaneet siis vielä, koska sehän on se vanha juttu, että kuvaukset alkaa, nostakaa tartsan puuhun. Mutta nyt ei nostella tartsania puuhun, vaan lähdetään jonnekin tonne 79 vuoteen at Budokan. Hieno vuosi. Kyllä, kyllä. Siinä vuonna tehtiin aika hyviä taltioita, niin kuin tämä. Joo, syntyi kaikki kovin jätki. Ai, siitä mä en tiedä. No mut anyway, Cheap Trick oli Budokanissa vuonna 1979 tai jotain. Ainakin silloin julkaistiin tämmönen levy ja kappaleella on Need Your Love. Aika herkkää. On, nää on helvetin herkkiä jätkiä. Se on tää kevät kyllä, vähän tämmöstä. Kyllä, kyllä. Tuolta tulee semmoista nyyhkylaulua, ettei tosikaan. No niin, siinä oli Tin Machine. Ja Amazing kappaleeltaan. Ja erittäin nerokkaasti nimetyltä levyltä Tin Machine. Kyllä vaan, noniin. 7. kappale siitä. Ja ei varmaan ollut vaikea arvata, kuka tuossa yhtyessä lauleskeli. Sehän varmaan Tin Machine laulaja. Kyllä, joka tunnetaan toisella nimellä David Bowie. No niin, joo. Mä oon kuullut jotain siitä. Joo, mäkin joskus kuullut jonkun David Bowie-nimeen. Mutta joo, jatkamme musiikilla, koska... Laitetaan toinen kuollut mies laulamaan. Älä. Juu, tällä kertaa kaveri, joka ei osannut lentää. Eli Otis Redding. Jaa, niin, no. Ja, mä en kyllä tunne yhtään ihmistä, joka osaa lentää. Niin. Tai se lentokoneen lentäjä ei osannut lentää. Tai no joo, miten tämän se on tulkitsee, mutta kuitenkin niin tämä biisi olisi sopinut siihen, kun lentokone syöksyy maahan, eli Try a Little Tenderness. No todellakin. It's not just sentimental, no. She has her grief and care, yeah. But the soft words they all spoke so gentle, yeah. It makes it easier to bear, yeah. You won't regret it, no. Young girls, they don't forget it. Love is their home, happiness, yeah. But it's all so we'll be right back. Sehän oli yllättävä loppu siinäkin. Kyllä. Veikkasin väärin vielä. Joo. Olisi tullut yksi kertsi. Joo, joo, näinpä, mutta ei se päättivätkin yllättää meidät. Kyllä vaan. Siinä meille esiintyi orkesteri nimeltään Inferal. Ja Chosen Life oli kappaleen nimi. Mm. Ja se kuulosti tuolta. Näin kuulosti. Ja hyvä, ei näyttänyt se juuri mitään. No, en mä kyllä itse asiassa nähnyt siihen liittyvää mitään. Niinpä, olen hieman pettynyt. Niin. Joo, olisi niiden pitänyt vetää tuossa hologrammi dance movie tai no, jotain. Ei, sen verran ehkä täytyy antaa anteeksi, että toi oli kuitenkin tuommoinen promolevy. Okei. Okay. Demo-meiningillä no mentiin. Niin. Ei sentään demoni-meiningillä. Ei. Niin kuin se tuota yksi aikaisempi kappale päättyy tuohon Lähiradion remiksiin. No, niitä sattuu. Kyllä, mutta se oli ihan hyvä, koska se oli se dubibiisi. Joo, se oli se King Tubby-biisi, kun alkoi siinä lopussa yhtäkkiä. Joo. Mutta se oli, kato, täynnä näitä meidän spessujuttuja. Niinpä. Kyllä. No, mitäs seuraavaksi? Kuullaan vähän rytmihäiriötä. Ja kappale kantaa nimeä Siriuksen samurai. Selvä. Tahdistimme käyntiin. Sekä huusi, että isännenkin aika nousta on. Minä kuiskin, että tuo nyt edes lasi vettä, mutta mamma on nyt täysin tunteeton. Olen niin, niin sairas ja mä luulen, että kuolen, jos jotakin ei tilanteelle tee. Ja mä koitan sekä huomaan, olen herkkä, joka juomaan kysy sisällä, ei kitee eikä tee. Vaatteet lojuu tuossa, enkä tiedä missä suossa, tuonkin näköisiksi oikein nämä sain. Muistikin nyt vettää ja mä pelkään, että jättää sydänlyöntejä jo välin rinnassain. Olen niin, niin sairas ja mä luulen, että kuolen, jos jotakin ei tilanteelle tee. Ja mä koitan sekä huomaan, olen herkkä, joka juomaan pysy sisällä, ei kitee eikä tee. Raivo kysyy, miksi menit juopottelemaan. Kuinka siihen vastaan, kun on olo niin kuin nastaan, olis päätän lyönyt työnsä unissaan. Olen niin, niin sairas ja mä luulen, että kuolen, jos jotakin ei tilanteelle tee. Ja mä koitan sekä huomaan, olen herkkä, joka juomaan kysy sisällä, ei kitee eikä tee. Tärisevät tumput, kun mä heitän päälle lumput, joiksi nimittäin kaivaa teitani voi. Miksi onkaan aina lähdettävä maanantaina töihin, vaikka pää kun mandoliini soi? Olen niin, niin sairas ja mä luulen, että kuolen, jos jotakin ei tilanteelle tee. Ja mä koitan sekä huomaan, olen herkkä, joka juomaan kysy sisällä, ei kitee, eikä tee. Näin, kuulemme sahaamisen ääntä. Kyllä. Saimme aidon sahaajan haastatteluun tänne. Hän ei suostu puhumaan, mutta sahaamalla hän kyllä kertoo kaiken tarvittavan. Kyllä, tärkeimmät tuli tuolla sahaten. Koska joo, todettiin, että ikinä ennen ainakaan lähiradiossa ei ole ollut sahaajaa haastattelussa. Ei. Mm. Nonni. Nyt se loppu. Kiitos. Kyllä. Mutta äskeinen esiintyjä oli Jarno Sarjanen, joka kertoi meille maanantai-aamusta, että sikäli. Ei siihen kai se enempää viitti sanoa. Jos te kuuntelit, se ei itse kerto, mitä siinä tapahtui. No aivan, aivan. Ei meidän sen enempää tarvitse. Mutta seuraava biisi. Sen meille esittää A. Takalo ja Takavalot. Ja kappale on nimeltään Hyvä veli. Hyvä veli. Sitä tikulla silmän, joka vanhoja muistelee. Tämän talven vielä noilla vanhoilla luistelee. Ne on ihan kunnossa, ei kannattanut uusia ostaa. Ne minun veljeltä jäi, se ei tarvitse niitä enää koskaan. Ei tiedä kuka mitä tapahtui, kun jäljettömin katosi hän. Sen muistan ikuisesti, olin silloin itse 27. Vielä vanhempien luona. Ei jälkeäkään jäänyt, viime liikkeistä ei mitään havaintoa. Kaikki oli tosi hyvin, tyttöystävänkin löysi itselleen. Aktiivinen koulussa ja vapaa-aika meni urheillessa. Kansanopistossa äiti meni sekaisin ja isä rupes sitten ryppäämään. Minä läksin ulkomaille enkä pitänyt yhteyttä enää. Laiva haki satamasta, turhaa toivoin, että kaiken unohtaisin. Kunnes perheen perustin ja monen vuoden jälkeen tulin takaisin. Kun olen masentunut, mietin, olis paras tapa lähteä täältä. Tosiaankin kadotapa jälkiä jättämättä. Epätietoisuuteen jättää pilata samalla monta elämää. Vaan kun epätoivo kasvaa, sellaisella ei ole merkitystä. Ilmaiseksi mitään, mut raha on kaikkeen. Korteis tykkiin löytyy ilman apuriin. Ei varasta sielu, eikä halu kaupeta himoa, mut antaa sellaista, jota ei tiedä ollenkaan. Kavana broidit hoitaa puukkolinjan. Bamarit ei huomaa, vaikka omat housut lähtis lentää. Kabana systerit, villi luonto, sellaista luonto, jota ei oo paljon enää. Viskaa lestiin, mut ei seko ite. Hoitaa kamaa sellaisen tyyliin, johon syntyy. Kovinta kouluu, ne käy yksinään. Eikä saa todistuksia, pysyy pelkästään hengissä. Justiin. On jaettu jotain, paljon tarvitsee blokkaa. Ja vieraan on vaikee tajua, et joku on niin nopea. Niin pieni kansa, mun perhe on vahva. Et rasitteet väistää koko vauhtii. Isot ryhmät on relaa suoneen. Ja pelate matkustaa vaikka läpi koko Suomen. No mutta, siinähän lauleskeli Iso Kynä meille kappaleen Kabana systerit, ja tämähän oli nyt ihan vaan tasa-arvo takia, koska edellinen kappale on Hyvä veli, niin täytyyhän siskoillekin antaa, vaikka niitä itsellä olekaan, mutta seuraava biisi. Näinpä. Ei tuu sanomista. Aivan, ja joo, kun mullahan nyt on sekä siskoja että veljiä, niin... Noniin. Olkoon mutta, tämä heille. Vaikkapa no, heille. Vaikka niin. Ei kuunteliskaan tätä ja niin edelleen, mutta tuosta äskeisestä sitten se oli siinä. Seuraavaan. Kyllä, kyllä. Ja seuraava on vuodelta 1982 ja semmoinen kuin The Purdy Party. Joo, synttärijuhlaksi nimittänyt itsensä joku yhtye. Junkyard-levy. 13 kappale ja nyt päästellä lepakot lentelemään. Oh yeah. Release the bats. Näin tunnelmoi orkesteri nimeltään NoFX toiselta täyspitkältä levyltään Liberal Animation kappaleellaan Peace. Ja vuosi oli muuten, toi ei vuosiluku. Aha, mikä se sitten? 6196, vaikka. Okei. Okay. Eikö se oli 91? Noni, joo. Mä jo mietin, että onko tyypit saanut aikakoneen käsinsä tai jotain. Niin, mäkin hetken mietin jo vakavasti tässä näin. Olin soittamassa Juhana Franelle, mutta muistin, että hän on menehtynyt. Ai, vaan taas yksi kuollut kaifa lisää. No, mä nyt siitä tiedän. Meillä on vähän samannäköiset hiukset. No se. Onneksi tulee kevät, voi leikkaa pois. No, niinpä niin. Mut jotenkin seuraavan kappaleen levyn nimi viittaa sitten tuohon edellisiin näihin kaikki edes menneisiin. David Holmes on artisti levyltään Let's Get Killed. Neljäs kappale, Grit to Shaker. Niin. Rrr, joo, näin pois päin. Well, siitä tulikin mieleen, että voisi olla Terrökille. No niin, Your moon in Capricorn. You want that money, and if a woman got enough money, you marry her. Your Venus in Aries. You highly intelligent, brilliant, very smart. And you like women that are superstars. Women that are very good at something. Okay, Neptune's in Scorpio. That's the eagle, you're smart. Scorpio got that sexual thing. And sex is your business. You're supposed to get paid. Now, if these women want something for free, you send them to welfare. You ain't giving out no cheese, butter, and food stamps at your house. First of all, you belong to the positive or executive group. That means you'll be a vice president of a corporation. Own your own business and something special. Now, people, you're going to be famous. The people who got your chart, it's Lincoln, Abraham Lincoln, the president. Thomas Edison got your chart. Lindbergh, the flyer. Okay, your luck lies this year, Aquarius, 10. Whatever you're wishing for, hoping for, dreaming for, it's gonna come true. Okay, your moon in Gemini. That represents two personalities and a touch of genius. Because the genius don't come in that you're able for both of those personalities into one. If not, one side says one thing, the other side does another. Get schizophrenia. You a psychiatrist's dream. You a talk show guest for the next opera. You paint genius. You're a writer. Poetic. Dramatic. Genius. You judicial genius. You could be a lawyer. I advise you to become a lawyer because you're going to need to represent yourself one day. You a technical genius. You could be a technician. Siinähän oli The Doors, kappaleella on The Spy, ja se oli siltä Morrison Hotel-levyltä. Näin on. Näin on. Ja tosiaan biisejä, mitä yleensä ei muualta kauheasti kuule. En muista kuuleen tuota Doorsin kappaletta radiosta aina kaikin. Niinpä. Entä se? Jatketaan nyt. Tänään on tullut näitä kuolleita artisteja enemmänkin. Niin. No hitto, kun ne tuppaa niin perkeleet kuolemaan. Joo, se on ne elintavat vähän semmoisia. Joo. Mutta joo, nyt tulee seuraava, ei ole enää keskuudessamme, mutta vuoroon astuu Rocky Erickson and Aliens. Okei. Okay. Mulla ei ole biisin nimeä tässä, mutta kaikkiaan nyt tuntee tämän levyn kaikki biisit. Kyllä, näin se on. Se on kulttuurikap-meininkiä. Niin on. Näin on. Kyllä, siinä päivän musiikkivisa teille. Jep. Ja vastausta ei odoteta. Ei. You and I, näin, pada pam, sinne meni. Human Animal, hullu sin, mad sin. Ammakin tunne se. Joo, kyllä mä pari hullu siniä tunne ainakin. Ainakin. Kumma juttu. Joo, mutta levyltä God Save the Sin, joka ilmestyi vuonna 1996. Joo. Joo. Läskin passo lätisi ja näin on. Kyllä. Seuraavaksi on niin hikiki. On, on. Ja tukka. Joo, seuraavaksi. Vuoro on orkesterin nimeltään Ho Chow. Aha. Ho ja Chow. Orkesteri on... Anteeksi, häiriö. Kappaleen nimi on Space Wanderer. Thank you.

Ja taas niin nerokkaasti, nimetyltä levyltään. En edes toista sitä, koska mä jo sanoin sen. Mutta se oli neljäs kappale siis samannimiseltä levyltä. Ja kappaleen nimi oli Eyes Have Miles. Nonni. Niin, no. Mutta sitten. Mitä jos sitten kuunneltaisi kuule organia seuraavaksi? Aha, vanhaa kunnon. Joo. Mutta no, ei varmaan sitä, mikä yleensä aina jossain soi. No itse asiassa nyt tulee kyllä se hittibiisi, mutta ei sitä kukaan muista. Tämä on vielä tämä single-versio. Aha, okei, no hyvä. Sentään. Eli kevään kunniaksi Kärpästen juhlat esittää meille organ. No niin, siinä oli Three Man Army levyltään A Third of a Lifetime. Mm-hmm. Joo, ja sehän oli vuodelta 1972 Butter Queen. Se oli muuten aloitusraita siltä levyltä. Ihan räväkkä starteri levyllä. Kyllä, kyllä. Ihan suositeltava levy kuitenkin. Kolmen miehen armeija 70-luvun alusta, niin hyvää rockia. Jees, no yes. Mutta tässä nytten... Pannaanko paskarokkia? En mä nyt niin sanois. No hyvä. Tää oikein olisi rockia, vaikka kitaraa tiluttelee Carlos Santana, mutta... No eihän se rockia oikeastaan ole. Eikä edes paskarokkia. Pelailla pinkiponkia, vaan Everlastia. Ja siis tota... Niin, no. Kappale on Put Your Lights On. Ja. Joo, täällä on valot päällä kuule. No niin, mäkin huomasin. Put your lights on. The Incredible Bongo Band. Ja Bongo Rock -levyltään. Yeah. Niin, se varmaan oli 9. biisi, Kiburi, part 1. Lähetysaika alkaa loppua, joten seuraava biisi ja sitten me häivytään, sanotaan tässä vaiheessa hei hei. Juu, ja laitetaan nytten alkaneen iltapäivän kunniaksi kappale nimeltään Night OG, jonka meille esittää Makaveli. Selvä. Ja ensi viikolla, oliko meillä jotain haistateltavia? Sen näkee sitten syssymmällä. No sitten kuulette, se selviää. Joo. Tai selviää. Eikö sulla ollut jotkut nettisivutkin? Kirjoita sinne. Joo, jos mä muistan. No niin. Niin, siis Underground Humina jo turpakirjasta. And so far I've been listening to your album and I heard then you kick back and smoke a beady too, you know? Yeah, like that. Some of that mellow shit. Some of that shit that make bitches drink, make niggas think, and help you check a fat ass bank. So won't you kick some of that shit, nigga, only you know how. I'm barely standing, and plus my second hand say it's midnight. Some Alizé and Cristal guaranteed to get right. Like misdemeanors is a small thing. With DJ Quick in this bitch, I let my balls hang. Running through the street lights, cause we like. Young nigga, get your mob on, show them what a G like. Around the corner, it's like Vegas, or better yet, like Reno. Niggas popping, welcome to our casino. Cause you and me know, 100% like casino. Looking for a bitch that's half black and Filipino. And when I meet her, I'm on for some endo. To kissing out the window of a pearl white limo. To wanna be your man, I'm your nigga, touch me here, I get bigger while I'm digging, I get deep into your liver, I'm gang tight, love fucking bitches in the same night, my words are aphrodisiacs if you say I'm right, the club ain't proper so I'm stopping at the Fat Burger, look through the paper, it's another black crack murder, the city's full of surprises, you can live or you can die, you can fuck on the first night, or try in the late night, in the late night. In the late night. In the late night. Around my way we lamp, many styles get cramp. I clock rocks in the rain till my socks is damp. Ain't nothing like being a thug when I could just sit on a row of death straight knowing that I'm blessed. Hussein fatal, flawless fatality. Overdosing on crime, three steps from reality. Get up, take it down, represent the town. Last night was popping like cock locks with hollow tip round. From who he calls the bail sheets. It ain't no telling if I wake up in the county in my jail sheets. My intuitions and ambitions up in the late night probably involves me coming up or just to see another day. Might be me who bites to pull it. Any streets where a man journey with crooked cops and a society who trying to burn me, I'm like a pit in a cage, fitting my shells in a gauge, deadly as AIDS. Niggas getting crossed like a maze. I picture me living my life like a king, maybe one day until I'm living Monday through Sunday. Bringing the gunplay for all these beats and battles. When we collide, I'ma ride on that high like cattle. Cowards best to saddle in the late night. Money and multiple gunshots are shown. Large amps are blown. Niggas and lolos pursuing mohos to go home. The life of a California star. And when you see me in the drop top tag, how many niggas wanna be? Game is automatic, mandatory. I sell to live or die, survive, but with a story to tell. Cause when you getting some riches, watch for dumb bitches to have you labeled a rapist before you get the tongue kisser. It's a mean world, nigga. You strapped, must be a throwaway. Will I survive the late night to see dough today? Nobody knows me, I'm a shadow. My army fatigue made for battle. Pockets full of ammo. Cause when I'm out in the streets, I'm on point with the static. Too many done died from semis, so now we automatic. I disappear whenever heated, ride whenever needed. For my niggas up in Clayton getting weeded. Continue to roll until I'm old, ride until I die. Supply long as you motherfuckers buy. My homies roll by in the bucket, but they ain't sure them duckers. Slapping niggas known for telling bitches fuck in the late night. In the late night. In the late night.